Όταν σε βλέπω λυπημένο και κάπως στεναχωρημένο, η καρδούλα μου χτυπά. Ξέρω πως κάτι σε πονά. Όταν το κέφι σε αφήνει, η διάθεσή σου έχει βαρύνει. Να με ακούς προσεκτικά, χαμογέλα μου τώρα γλυκά. Με ένα χαμόγελο αμέσως θα δεις, ένα λεπτάκι θέλει να ξεχαστείς. Με ένα χαμόγελο ο κόσμος απλά πιο μορφός γίνεται για τα παιδιά. Μπαλόνια πέφτουν ξαφνικά και όλα μοιάζουν μαγικά. Ένα χαμόγελο μπορεί να δώσει ζωή. Ζωή.